إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العلي العظيم. ورنو مؤمنانو شکارا خبر ده چې الله عز وجل انسان په دنیا کې شي عاجز پیدا کړی دی. انسان په ژوندانه کې د ډول ډول مشکلات سره مخ کیږي. انسان ته لوږه راځي، تنده ورته راځي، ناجوړي ورته راځي، یخ او ګرمۍ ورته راځي، او همدا ډول په ژوندانه کې د داسې مخلوقاتو سره مخ کیږي چې هغه پر ده باندې توانا وي. په انسانانو کې، په پیرانانو کې، په حیوانانو کې، نو که چیرې دی د داسې چا سره مخ سي، د داسې مخلوق سره مخ سي چې هغه په توانایي کې تر ده بالا وي، نو طبعا د ده د ژوند خطره وي او ده ته د زحمت رسیدلو خطره وي. په هر صورت انسان په هر زاویه کې او په هر لحظه کې محتاج او اړمن څوک دی. نو انسان چې دغه اړتیاوې په نظر کې ونیسي، نو د دوو شیانو سره ډیر زیات محبت کی. یو د مال سره محبت کی تر څو خپل ضرورتونه په پوره کی، او بل داسې ضرورت لري چې د یو داسې چا سره علاقه او رابطه ولري، داسې یو آله او وسیله او وسله ولري چې دی د یو چا سره مخ سي چې هغه پر ده توانایي او دی د هغه دفاع په وکړي. یا خو وسله ولري، یا یو بله وسیله ولري، یا یو داسې څوک ولري چې د ده د ضرورت په وخت کې د ده دفاع وکړي. دا دوه شیان انسان په ژوندانه کې ډیر زیات خوښوي، مال او د ځان دفاع. نو په ژوندانه کې چې هر څه شیان دي، هغه ټول یا د ځان د دفاع په خاطر باندې د ده خوښ دي، او مال یې د ضرورتونو د رفع کولو په خاطر خوښ دي. د یو چا اولاد خوښ دي، زوی یې خوښ دي، په دې خاطر باندې چې ده ته ګټه رسوي. که هغه زوی د ده په مقابل کښې اقدام وکړي، بیا یې هغه زوی نه دی خوښ. که چیرې یو زوی د پلار پر لاره نه تلی، یو زوی د پلار د وژلو اراده وکړل، یو زوی و پلار ته د تاوان د رسولو اراده وکړل، پلار بیا دا زوی هیڅ په کار نه لري. ورور که د ورور په مقابل کشي مقاومت شروع کړي، تاوان ورسول یې شروع کړل، د هغه د هلاکت اراده یې وکړل، ورور بیا دا ورور پروا نه لري، زوی د پلار پروا نه لري، هیڅ قریب د بل قریب پروا نه لري. نو دغه قریبان چې یو چاته محبوب دي، یوازې د ځان د ګټې او د ځان د دفاع په خاطر باندې. او مال چې یې خوښ دي، په دې خاطر یې خوښ دي چې دی خپل ضرورتونه په پوره کړي. آخر دا لنډه ده چې انسان د دو شیانو سره زیاته مینه او محبت لري، لکه هغه وسیله چې د ده دفاع پکېږي او مال. الله جل وعلا و خپلو بندګانو ته یو داسې کار ورښیي چې د دواړو شیانو جمعواري پکشي وي. الله جل جلاله و خپلو بندګانو ته هدایت او لارښوونه کوي او ورته وایي، وای تاسو یو کار وکی، ستاسو د دغه دواړو ضرورتونو ذمواري زه اخلم. الله په قرآن کې فرمایي، ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. که څوک د الله څخه وبیریدي، چا په خپل زړه کې د الله وبیرې ته ځای ورکړي، الله وایي وای که چیرې دی په یو داسې ځای کې راګیر سو چې ده د وتلو لاره نه درلوده، څلور طرفه پر ده باندې د ده دشمن مسلط سوی و، او یا یو حیوان پر مسلط سوی و چې دی یې هلاکوي، یا یو بل انسان پر مسلط سوی و چې دی یې تباه او برباد ګرځوي، یا یو داسې سخته ناجوړي پر مسلط سوی و چې دی یې واژي، او یا د یو داسې توپان سره مخ سوی و چې دی یې هلاکوي، الله وایي په دغه حالت کې به زه دته د وتلو لار ورکم، خلاصون به ورکم. تا هر ډول آفات سره چې مخ سو، الله وایي زه به یې ځین خلاص کم که چا په خپل زړه کې د الله ویرې ته ځای ورکړي. یعنې هر څه وسلې و وسیلې چې انسان په کار اچي، یا دی په ژوندانه کې ضرورت ورته لري، هغه دې ټوله پرېږدي، یوازې دې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړي. الله وایي هغه وسیلې وسلې او وسایل چې ستا خوښ دي ته یې په کار اچوې، خپل ضرورتونه په پوره کوې. الله وایي که څه هم هغه زما په اراده چلیږي، خو هغه هم پرېږده. الله وایي زه لاره درته پیدا کوم. او بل دا چې انسان د مال سره محبت لري چې خپل ضرورتونه په پوره کوي، الله وایي ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله وایي د یو داسې لارې څخه به رزق دله درکم چې ستا به هیڅ خیال او ګمان نه وي، ستا به هیڅ امید نه وي چې د دغه لارې څخه به ماته رزق راکړل سي. الله وایي زه به رزق درکم، د مال ضرورت به دې هم پوره کړم. حاصل دا چې ته که د ځان د دفاع او د ژوند د ژغورلو په خاطر باندې څه شي په کار لرې، الله وایي یوازې د تقوا په نتیجه کې دې زه ذمواري اخلم. مال چې د کم ضرورتونو د پوره کولو لپاره په کار اچوې، الله وایي زما ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. الله وایي هغه ضرورتونه چې ستا مال پوره کوي، الله وایي مال به زه درکړم. البته تقوا، یعنې د الله بیره په خپل زړه کې ځایول، دا یوازې په خوله باندې درسته نه ده چې څوک وایي زه د الله څخه بیریږم. یو څوک وایي د الله ویرې ته مې په خپل زړه کې ځای وله ورکړی دی، تش په خوله باندې دا خبره کفایت نه کوي. د الله ویره پر انسان باندې د ورایه څخه ښکاریږي، د انسان د خبرو، خوراک، څښاک او د خلکو سره په کاروبار په نتیجه کې د ورایه څخه معلومیږي. چا چې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړي، هغه په ژوندانه کې، په کاروبار کې هیڅ چاته درواغ نه وایي، په کاروبار کې چاته دوکه نه ورکوي، غلا نه کوي، درواغ نه وایي، د خپل ځان د ګټې په خاطر باندې مسلمان ورور ته تاوان نه رسي. او څوک چې د الله ویره یې په زړه کې وي، هغه د الله د ټولو حرامو شیانو څخه چې الله حرام کړي دي د هغو څخه ځان ساتي، د غیبت کولو څخه ځان ساتي، د بهتان ویلو څخه ځان ساتي، د غلا څخه ځان ساتي او د زنا څخه ځان ساتي، همدا ډول هر هغه شی چې الله حرام کړی وي د هغه څخه ځان ساتي. ولې وایي زه د الله څخه بیریږم؟ الله زما څخه سوال کوي، پوښتنه کوي. الله راته وایي چې دا شی ما حرام کړی، ولې دې وکړي؟ او کم شیان چې الله امر کړی دي هغه ټول عملي کوي. لمونځ کوي، روژه نیسي، د مسلمان زړه ازاروي نه بلکې ساتي. په جماعت باندې لمونځ کوي، خپل ژوند، لباس، خوراک، کاروبار ټول یې پر هغه طریقه باندې جوړ کړی وي کوم چې د الله عز وجل له خوا څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ژبه موږ ته رسېدلی. تقوا دې ته ویل کېږي، تقوا تش په نامه باندې چې زه د الله څخه بیریږم دې ته تقوا نه ویل کېږي. هغه کس چې ټوله شپه ناروا فلمونه ګوري او سروزونه اوري او سهار وایي وایي زه د الله څخه بیریږم، درواغ وایي دا سړی، دا د الله څخه نه بیریږي. دې سړی ته باید وویل سي چې منافقه، ته که د الله څخه بیریدلی، درواغجنه، که ته د الله څخه بیریدلی، تا به ټوله شپه فلمونه نه کتلی، د الله په خلاف او د الله د قانون په خلاف به دې ټوله شپه نه تېرولی. که څوک په کاروبار کې درواغ وایي او دی دا وایي زه د الله څخه بیریږم، دا درواغ وایي. که ته د الله څخه بیریدلی، ستا د الله ویره په زړه کې وایي، تا به مسلمان ورور ته درواغ نه ویلی، مسلمان ورور ته به دې دوکه نه ورکولی، د مسلمان ورور څخه به دې غلا نه کولی. نو ته درواغ وایه، ته منافق یې، د الله څخه نه بیریږې. ستا هر څه ضرورتونه چې دي دا په تا اړه لري، الله ستا ذمه واره نه دي. د تقوا مثالونه موږ بیخي ډیر لرو، د الله د ویرې مثالونه موږ بیخي ډیر لرو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله جل جلاله د ټولو پیغمبرانو بهترین پیغمبر دی، ان حضرت صلی الله علیه وسلم یقینا جنتی دی. هیچ شک او شبه نسته چې الله جل جلاله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تر ټولو انسانانو بهترین انسان جوړ کړی دی. په دنیا کې چې هر څومره انسانان دي، هغه هر یو چې هر څومره کوشش وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام نسي ترلاسه کولی. بیا هم دا هغه دومره بیره د الله په زړه کې وه چې یوه شپه یې د تهجد لمونځ کاوه او دا آیات کریمه یې لوستی: ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ولی خدایا کچیر دا ستا بندگان تا پا عذاب که کم گناهونه چی دی کری دی دا حقو پا وجه گریبتار که مواخذه ایوه که او عذاب ولور که، پا اینهم عبادو که دا خستا بندگان دی یا الله، بل خدای نلری، بل بادار نلری چه آغا اخلاص کی، بل داس غاویر نلری چی دی حقوی تا شکایت وکی، حقوی تا زر تشکی او حقوی ای پا پریاد ورسیش، یا الله ستا بندگان دی که عذاب ورکه که اخلاص ای او کچیر ته مغفرت ورته وکړه، نو الله ته ډیر غالب یې، ته ډیر زیات حکمت څښتن یې، کولای سي او تاته څه ګران کار نه دی، ستا په خدایۍ کې څه نقص و تاوان نه پیدا کی. نو یا الله خپلو بندګانو ته عفو وکړه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښکې تویول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه د درد او د زړه له کوګله څخه دا وینا به کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم به پر لمانځه باندې ولاړ و، دومره به یې ژړل چې اوښکې به یې پر مځکه باندې داسې څڅېدلې، داسې ترپۍ به یې کاوه لکه د آس د پښو ترپۍ، او دومره به الله ته وژړل او دومره به ودرېدی چې پښې به یې وپړسېدلې. دا تقوا ده. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د تابعینو په ډله کې یو ممتاز تابعی دی، الله ډیر لوړ مقام ورکړی و، الله ډیر لوړ علم ورکړی و، ډیر لوړه تقوا یې ورکړې وه، دومره تقوا یې ورکړې وه چې په اوس انسانانو کې فکر لا هم نسي کېدلی. دی د الله څخه دومره بیرېدی، یوه شپه یې د تهجد لمونځ کاوی، کله چې دا آیات کریمه ولوستی چې الله عز وجل فرمایي: وامتازوا اليوم ایها المجرمون، کله چې ورځ د قیامت قائمه سي، حساب و کتاب شروع سي، په هیچ چا کې د دې جرأت نه وي چې و الله ته ووایي چې الله ما خلاص کا، یا الله ما داسې کړي دي یا تا داسې کړي دي. دا جرأت نه وي نه په انبیاو کې، نه په اولیاو کې، نه په باچهانو کې، ځکه داسې تودی لکه تبخی، دومره غټې غټې ملایکې پر انسانانو راګرځېدلې وي چې هرې ملایکې ته یو انسان وګوري د ډېره وهمه څخه یې روح قبض کېږي. په دغه ورځ چې د الله عز وجل له خوا غږ وسي: وامتازوا اليوم ایها المجرمون، ای مجرمانو، ای ګناهګارانو، ای انسانانو چې په دنیا کې مو د الله د قانون څخه سرغړونه کول، نن را جلاس، خپل عذاب وګالی، خپل دوزخ وګالی. په دنیا کې مو د الله د قانون پروا نه کول، په دنیا کې په عیش او په عشرت بوخت واست، په دنیا کې په دې فکر کې واست چې زه څنګه ځان ښه وایسوم، څنګه ښه آرام ژوند وکم، او څنګه تر نورو ځان لوړ ښکاره کم. یوازې دا فکر و، د الله ویره در سره نه وه. نو نور جلاس چې الله ستا سره څه معامله کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا آیات ولوستی، ټوله شپه یې د آیات ووایه او ټوله شپه یې اوښکې توی کړلې، ویل: یا الله، که تازه د مجرمانو په ډله کې حساب کړم او بیا غږ راته وسو چې مجرمانو د نور انسانانو له منځه سره جلا سي، نو دا به زما څه حال وي؟ زه به نو پر دې حالت باندې څنګه یم، څنګه عذاب را باندې مسلط وي؟ دومره یې وژړل او د آیات کریمه یې ټوله شپه وایه. دغه د تقوا او د الله د ویرې مثال دی. دا د الله ویره نه ده شپه په پیسکو په پساد، ورځ په کاروبار کې په دوکو په جنجالو قسمو، او په دوکانداری کې په درواغو ویلو، او دعوا د دې کول چې زه د الله څخه بیریږم، دا درواغ دي. تقوا داسې مثالو لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه یقینی جنتی دی. هیچ شک ده حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه پا جنتی که دو کنست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی وی ابو بکر با جنتی وی، عمر با جنتی وی، عثمان با جنتی وی، علی رضی الله عنه با جنتی وی. دست دیر حدیثون راغلی دی ده دی ده جنتی که دو پا اره بندی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کلا یو باغ تراغلی، پا باغ کی یو سپی پروتو، دور توکتل ول کاش که ده زد آغا حیوان وای، کاش که زد انسان نوای، زک از ما سر خدا الله حساب کیجی، او از ما سر ده الله جل جلاله لخوا محاسبه کیجی، او ما تا عذاب گوری، ده حیوان خوب الاخلاص سی ده قیامت پا ورز بخاوری سی، او هیچ عذاب نور تا گوری، ما تا خدا الله عذاب گوری، که الله یو ورد پا قهر کسو، او عذاب تا غرزوالم، زما بنو بیا چه حالوی؟ کله به ویل چې کاش کی زو شوای، کاش کی زو درخت وای، کاش کی زمور نه وای زژولی. دا د الله د بیر صدا خبرې کوله سره د دې چې دی جنتی و. حضرت عمر رضی الله عنه چې یقینا جنتی و، په جنتی کېدو کې هیڅ شک نو، د الله څخه دومره ویرې دی، د الله څخه د ویر څخه دومره اوش کې تویولې. یوه ورځ د ده کور ته یوه ښځه راغله، د امیر المؤمنین و ده په کور کې چټایا واره و، بوریا واره و. نو کله چې هغه ښځه پر هغه بوریا باندې کښېنستل، سره د دې چې د امیر المؤمنین و واک تر هر ځایه پورې رسېدلی و، مګر بیا هم د ده په کور کې غالۍ نه وه، بلکې بوریا واره وه. هغه ښځه چې پر هغه بوریا باندې کښېنستل، هغه بوریا لنده وه. نو هغې ښځې د ده و مېرمنې ته وویل چې دغه بوریا لنده ده، آیا پر دې باندې کشنانو بولی کړی دی که څه وجه ده چې داسې لنده ده؟ د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه میرمن یا د هغه بیبي ورته وایي چې په الله دې مې قسم وي چې دا د ماشومانو بولی نه دي، دا د عمر رضی الله عنه اوښکې دي چې ټوله شپه یې د الله د بیرې څخه تېرې کړې ده. دا د عمر رضی الله عنه ویره وه، سره د دې چې دی جنتي و، سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د جنتی کېدو په اړه ډېرې ویناوې کړې دي، مګر بیا یې هم د الله څخه دا بیره وه چې دومره به یې ژړلې وه، ټوله شپه به یې دومره اوښکې توی کړې وې چې د ورځې به داسې فکر کېده چې دا چټایي باندې اوبه یا بولې توی سوي دي. دا د الله ویره ده، دا د الله ویره نه ده لکه موږ او تاسو چې په خوله باندې دعوه کوو. په څلورویشت ساعته شواندروس کې زموږ او ستاسو د الله د بندګۍ لپاره دوه ساعته نه دي بیل سوي. زه ته هر سړی به د خپل ژوندانه سره حساب وکړو چې په دغه څلورویشت ساعتونو کې موږ د الله د بندګۍ لپاره څومره وخت بیل کړی دی، او د دنیا خوب او خوراک لپاره مو څونه وخت بیل کړی دی. اته ساعته خوب، دوله ساعته د دنیا کاروبار، سهار پر سپیدو تلل، د شپې تر لسو بجو پورې دوکانداري کول، او درې ساعته درې نیم ساعته خندا او خوراک کول، نیم ساعت یا پنځه څلوېښت دقیقې هغه عبادت نه بلکې عادت چې مسجد ته راسي پورته کښته پورته کښته یو عادت په شکل باندې، دا مو د الله جل جلاله حق ورکړی دی. دا زموږ د الله ویره ده، او موږ د دې دعوه کوو چې د الله څخه بیریږو. د الله څخه بیره دې ته وایي. حضرت عمر رضی الله عنه چې امیر المؤمنین و، یوه ورځ دی او یو بل غلام صحابی، یو مرئی صحابی، حضرت اسلم رضی الله عنه، دواړه د شپې را ووتل. د شپې ګرځېدل د دې لپاره چې ځان ته معلومه کی چې څوک نادار دی، څوک توانا دی، څوک ظلم کوي، څوک گمراهی کوي. ځکه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د وخت امیر و، دی د دې څخه بیریدی چې الله جل جلاله زما مواخذه کوي، او الله زما سره د دې ټولو انسانانو سوال کوي. زه به خبر نه یم څوک به ظلم کوي، زه به خبر نه یم یو څوک به مظلوم وي، زه به خبر نه یم یو څوک به تږی وږی. نو د شپې چې کله را ووتې د مدینې منورې د ښار د باندې یې لیرې یو ځای اور ولیدی چې اور پورته کېدی، دود پورته کېدی. نو حضرت اسلم رضی الله عنه څخه یې پوښتنه وکړه چې اسلم رضی الله عنه دغه اور او دود د څه شي معلومېږي؟ هغه په جواب کې ورته وویل چې ممکن یوه قافله راغلې وي او راتله به ښار ته، باندې شپه سوی بی نو شار ته به راننوتلی نه سوای د لیبې اړولي سهار به راځي شار ته یو تجارتي کاروان به یو تجارتي قافله به بیا عمر رضی الله عنه ورته وویل چې راځه نږدې ورسو پوښتنه به باندې وکړو او د دې د امنیت او خوندیتوب لپاره به یو څه وکړو او که څه اړتیا درلوده هغه به پوره کړو. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله نږدې ورته راغلی که یې وکتل یوه ښځه ناسته ده دیګ یې پر اور باندې کړی دی او څو ماشومان شاوخوا ورته ناست دي ورته ژاړي. دی ورته رانږدې سو د هغې ښځې څخه یې د نږدې ورتګ اجازه وغوښتل او ورته ویې ویل چې ای خور زه کولی سم چې نږدې درسم او ستا څخه پوښتنه وکړم. هغې اجازه ورکړه. عمر رضی الله عنه چې کله ورنږدې سو پوښتنه یې ځن وکړل چې ته څنګه ښځه یې دلته راغلې او دا ماشومان ولې ژاړي او پر دې اور دې څه شی باندې کړي دي په دادي کې څه شی ایښي. هغې ښځې ورته وویل چې موږ خو د ډېره لرې ځایه څخه راغلي یو، امیر المؤمنین زموږ په حال نه دی خبر چې موږ ډېر ناداره یو ډېر وږي یو، نو راغلي یو شپه دلې تېروو، سبا امیر المؤمنین ته ورځو چې زموږ غم وخوري او موږ ته یو څه راکړي. دا زما ماشومان دي وږي دي ژاړي د خوراک یو شی غواړي او په دې دي کې ما ساده اوبه اچولې دي او ایښوم یې د دې لپاره چې دوی په خطا باسم او ورته ووایم چې ته ودرېږه، په دې کې مې یو شی باندې کړی دی هغه به پوخ سي تاسو ته بیې درکړم، نو په دغه خطا ایستلو غواړم چې دوی بیده سي او سار امیر المؤمنین ته بوزم. عمر رضی الله عنه چې دوی حالت ولیدي نو پر سر یې لمبه وګرځېدل چې سبحان الله زما امارت او زما مسؤلیت او د الله حساب او د الله هغه سخت ورځ او دا ماشومان او دومره لوږه. نو د سی اسلم رضی الله عنه ته وویل چې ډېر ژر راځه. هغه ای چابک پوتی کله چې د بیت المال خونې ته ورغلی نو په یوه ګونۍ کې ډېر شیان واچول، د هغه زمانې د خوراک شیان چې څه غوړي وه وازګه وه او څه دانې وې دا یې په ګونۍ کې واچول. او بیا اسلم رضی الله عنه ته وویل چې دا زما را په شاک. اسلم رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې یا امیر المؤمنین دا به زه یوسم. دورته نه زه وړم. بیا اسلم رضی الله عنه ورته وویل یا امیر المؤمنین دا ګونۍ به زه یوسم. د بیا ورته نه زه وړم. دریم وار یې بیا ورته وویل، ده ورته وویل چې آیا ته د دې جرأت لرې چې د قامت په ورځ زما د سوال پر ځای ته جواب ووایې او زما د مسؤلیت جواب او دفع ته وکړې، ته د دې توانایي لرې؟ اسلم رضی الله عنه ورته وویل یا او نو چې نه لرې الله زما څخه سوال کوي، الله ته زه جواب وایم، پرېږده چې دا ګونۍ زه خپله یوسم او خپله د الله جواب ووایم. نو بیا یې هغه ګونۍ خپله را په شا کړه. راغلی هغې ښځې ته چې راورسېدی نو د هغه ګونۍ څخه څه دانې شیان د هغې زمانې د پخلنګ څه شیان چې وه هغه یې دېګ ته ور واچول. اسلم رضی الله عنه وایي وایي حضرت عمر رضی الله عنه خپله دا دېګ ته شان واچول او خپله یې اور پسې بلاوي او پوکي یې. وایي ما ولیدل چې د حضرت عمر رضی الله عنه ژره په دود باندې توره سوې وه او خپله به یې هغه اور پوکي هغه دود به د ده پر ژره باندې لګېدی. هغه شان اخپل پاخه کړل او بیا اخپل و هغه ماشومانو ته د خوراک په شکی ورواچول او هغوی وخوړل. او بیا یې هغه ښځې ته وویل چې سهار راسه امیر المؤمنین به ستا غم وخوري. هغې ته یې نه دي ویلي چې زه امیر المؤمنین یم. هغې په جواب کې ورته وویل چې کاشکې د امیر المؤمنین پر ځای باندې ته امیر المؤمنین وای، څومره زړسوان دی او څومره ډېره همکاري دې زموږ سره وکړل. بیا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه رالی لری یو ځای کښېناستی. اسلم رضی الله عنه ته یې وفرمایل چې ما دغه ماشومان په ژړا باندې لیدلي وه، زه تر هغه وخته پورې نه ځم تر څو دا ماشومان بیرته په خندا ونه وینم، ځکه الله د دې حساب زما سره کوي. نو داسې امیر داسې واکمن داسې امیر المؤمنین نو خوند کوي. دغه نو د الله ویره ده، دا په دغه زړه کې د الله ویره سته چې دومره واک لري چې د دنیا تر کونجه پورې د واک او زور رسېدلی دی. په ګرد دنیا کې دومره جرأت او توانایي په هیڅ زبرځواک کې نسته چې د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د هغې زمانې د خلافت په مقابل کې دی یو څه ووایي. پر ټوله دنیا باندې د ده د واک ستاره پرته وه، مګر بیا یې دغه عجز و چې خپله به یې ګونۍ په شا کړل او یو مظلومې ښځې ته به یې د خوراک شیان وروړل، مظلوم او وږي ماشومان به یې مړول، او خپل به جره په دود باندې رنگول دا د الله ویره و. نو زما او ستا ادعا به کله د منلو ورس چې ورځ په عیش او په عشرت د دنیا په ګټه او شپه په خوب او په آرام او ادعاوه د دې چې د الله څخه بیریشو. حضرت عمر رضی الله عنه د تهجد لمونځ کاوه ټوله شپه یې وژړل او دا دعا یې ول: انما اشکو بثي وحزني الى الله. زه به و خپل بادار ته او خپل الله ته شکایت د خپل غم کوم او د خپل تکلیفونو شکایت به زه الله ته کوم چې الله به زما سره څه معامله وکړي. آیا یا الله به ما معاف کړي او که به الله جل جلاله زما سره حساب وکړي؟ دا د عمر رضی الله عنه ویره وه چې په زړه کې وه. دا د صحابه و کرامو ټولو دغه طریقه وه. هر صحابي چې را نقل کړي هغه د ټوله بشریت او د ټوله انسانیت لپاره یو مثال دی. په هر صحابي کې د دې جرأت او د دې همت و چې د الله د رضا لپاره هر څه وکړي او د الله د راضي کولو لپاره هر څه وکړي. دغه جرأت او دغه همت بدبختانه چې زموږ د انسانانو څخه ټول سوی دی، زموږ د خلکو څخه ټول سوی دی. یوازې او یوازې د شیطان تګلاره او د شیطان طریقه د زموږ لپاره معیار جوړ سوی دی. شیطان چې هر یو لکه کشک انسانان ایمنی تاییدی، الله چې یو پوخ قول د قرآن یو پخه وینا چې تاسو ته وویل سي انسانان ای درواغ منی. د دې لپاره ډېر ښکاره ښکاره مثالونه سته او ټوله انسانان یې په سترګو ویني. که چیرې یو ځوان ته سړی د قرآن خبره وکړي چې قرآن ستا لپاره دا وایي چې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، ای ځوانه الله تا ته وایي وایي د هغه ورځې څخه وبیریږه چې په هغه ورځ کې د ټولو انسانانو و الله ته رجوع ده. د هغې ورځې د ویرې په وجه باندې پنځه وخته لمونځ په جماعت ادا کړه. د هغې ورځې د بیرې په وجه باندې دکان کلب کړه، راسه مسجد ته جماعت ته راسه. د هغې ورځې د بیرې په وجه باندې راسه د الله جل جلاله په لاره کې قرباني ورکړه. دی وایي الله دې توفیق راکړي. او که چیرې ماښام په تلویزیون کې د یو پیشن اعلان سوی، سهار خو به یې داسې کوي لکه پر ده باندې فرض سوی. دا یې ښکاره مثال دی. په سلهاو په زرهاو انسانان دغسې کوي. د قرآن خبره که چا ورته ښکاریشي، د الله قول هیڅ تاثیر نه باندې کوي او د شیطان قول چې هغه معلومه نه ده چې دا په حقیقت کې د انسان شایست دی او که بدرنګي ده، پر هغه لاره باندې په مینه او محبت باندې په لزوم باندې هغه کار کوي، دا بدبختي ده. نو راسي د الله جل جلاله قرآن د الله قانون د الله وینا د ځان لپاره معیار جوړ کو، ځکه الله زموږ سره محاسبه کوي، شیطان یې نه کوي. الله زموږ سره احسان کړی دی چې موږ یې پیدا کړي یو، شیطان موږ نه یو پیدا کړي. شیطان زموږ سره احسان نه دی کړی. الله دوست د مؤمنانو دی او شیطان د انسانانو دشمن دی. نو راسي د دشمن لاره پریږدو. د واحد خدای هغه ذات چې زموږ سره احسانونه کړي دي، هغه ذات چې زموږ سره محاسبه کوي او هغه ذات چې هر څه یې په توان کې دي، د هغه پر لاره باندې به ولاړ سو. د دنیا ژوند تیرېدونکی دی او دا فکر دې هم خلک د زړو څخه وباسي چې زه اوس خو لا ځواني ده، اوس خو لا څه وخت شته، پر آخر عمر باندې به توبه وباسم، ځکه د ژوندانه ذمواري د هیچ چا سره نسته. چې یوه لحظه به دی ژوندی، که به یو کال ژوندی، که به پنځوس کاله ژوندی، او عمر ډیر ژر تیرېدونکی دی. داسې تیریږي که چیرې د یو اتیا کلن سپین ږیري څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د اتیا کاله عمر څنګه تیر سو، هغه په جواب کې وایي چې یوه لحظه لکه یو آن دغسې تیر سو. نو پر ما او تا او بلکې پر ټولو انسانانو باندې چې دا پاتې عمر دی، دا به هم دغسې یو آن تیریږي. نو د ژوند ذمواري نسته او د ژوند دوام او بقا نسته. نو ژوند هغه دی چې هر څومره ډیر کار انسانانو پکښې وکړي، ډیره ګټه یې لاسته راوړل، بس دغه کامیابه سړی دی، دغه هوښیار سړی دی، دغه پوه سړی دی. بیا عقلي او نادانی دا ده چې څومره ډیر جهالتونه او د الله نافرمانۍ په ژوندانه کې وکړي. نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق رانصیب کړي چې د الله پر قانون باندې ولاړ سو او د الله رښتینې بیره په خپلو زړو کې ځای کړو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.